سرکار کی آمد کے حوالے سے کلام کی اندشات پیش کرتا ہوں کہ جشن میلاد محمد ہے مناؤ لوگو جشن میلاد محمد ہے مناؤ لوگو مرحبا صلی علی جھوم کے گاؤ لوگو مرحبا صلی علی جھوم کے گاؤ لوگو جشن میلاد محمد ہے مناؤ لوگو سب کے یہ جشن میلاد محمد ہے مناؤ لوگو اور محفل نعت میں بیٹھے ہو محبت سے اگر محفل نعت میں بیٹھے ہو محبت سے اگر چھوڑو شرمانا ذرا جھوم کے گاؤ لوگو چھوڑو شرمانا ذرا جھوم کے گاؤ لوگو مرحبا صلی مرحبا صلی علی جھوم کے گاؤ لوگو جشن میلاد محمد ہے مناؤ لوگو اور قدسیوں نے بھی قطاروں سے سجایا ہے فلک قدسیوں نے بھی قطاروں سے سجایا ہے فلک تم بھی گھر پوچھا گلی شہر سجاؤ لوگو تم بھی گھر پوچھا گلی شہر سجاؤ لوگو جشن میلاد محمد ہے مناؤ لوگو قدم اپنا بنا کے چلو طیبہ کی طرف سر قدم اپنا بنا کے چلو طیبہ کی طرف ان کے دربار میں قسمت سے جو جاؤ لوگو دربار میں قسمت سے جو جاؤ لوگو اتنا طاہر بھی سمجھ پایا ہے اب جا کے کہیں اتنا طاہر بھی سمجھ پایا ہے اب جا کے کہیں جشن ہو آقا کا پھر دھوم مچاؤ لوگو جشن ہو آقا کا پھر دھوم مچاؤ لوگو مرحبا صلی علی جھوم کے گاؤ لوگو جشن میلاد محمد ہے مناؤ لوگوں